בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילין, הלכה א'. הקלף של תפילין צריך להיות מאור, בהמה, חיה ועוף הטהורים, כמו שכתוב למען וכו', ממין המותר לפיך וכו'. על פי התורה, איימן דאזה למין סבית אתה, אין שם כל התורה. ועל פי התורה תפילה לחבקוק, אין שם. כי התפילין הם תיקון הדעת, כי הם בחינת מוכין, והם בחינת תיקון הכללי. היינו תיקון הברית. כי תיקון הדעת הוא תיקון הברית, ועל כן עיקר התפילין הם זכירת יציאת מצרים. כי יציאת מצרים הם בחינת תיקון הברית, תיקון הדעת. כי במצרים היה בחינת פגם הברית, פגם הדעת, כמבואר כמה פעמים. ועל כן אמר, כשהיה בגלות מצרים, ואעבור עלייך וכו', ואת ערום ועריה. כי היו ערומים בלי בגדים, מחמת שלא היה אז תיקון הכללי, שהוא תיקון הבגדים. וזה שכתוב שם בסמוך, ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, כי זה תלוי בזה. כי מחמת זה הייתה ערום ועריה, מחמת שהייתה מתבוססת בדמייך, שהוא בחינת דם נידות, בחינת אדום ללבושיך, שהוא קלקול הבגדים. ועל כן כשרצה הקדוש ברוך הוא לתקנם ולגואלם נאמר, ואומר לך בדמייך חיי, היינו בחינת דם נעקר ונעשה חלב, שבחינת חיים, כי הוא חיי התינוק בחינת ודי חלב עיזים ללחמך וכו' וחיים לנערותיך, כי הם נתלבנו על ידי שמרין מוחים, והמוחים הם החיים, כמו שכתוב החוכמה תחיה וכו'. הפך קלקול הבגדים על ידי כתמים, בחינת דם נידות, שהוא סיטרא דמוטא. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. כי הם באים משסה גידים, שהם השסה לא תעשה, שמשם סיטרא דמוטא. ועל כן נאמר שם תכף אחר פסוק בדמייך חיי הנעל, ועל בישך ואנעלך וכו', כי על ידי שנעקר אדם ונעשה חלב, נתתקן הלבושין כנל. ועל כן שותים בליל יציאת מצרים 4 כוסות של יין, בבחינת זכה נעשה ראש, כמבואר שם, אין שם. והם 4 כוסות כנגד 4 בגדי לבן שכהן גדול לובש ביום הכיפורים. שאז אדם נעקר ונעשה חלב, בבחינת לשון של זהורית שמלבין עוונות, אין שם. כי הבגדים לבנים הם 4 לאורות שניתקן המוחין, שהם 4, דהיינו חוכמה ובינה, והדעת נחלק ל2 שהם חוכמה וגבורה, ואז נעשה מהדעת דיבור שהוא כלול מחוכמה וגבורה, מאש ומים. וזה שכתוב שם שעל ידי תיקון הכללי שהוא תיקון הדעת יכולים לדבר. וכנגד זה הם 4 פרשיות של תפילין, כנגד 4 בגדי לבן הנעל, כי תפילין הם תיקון הכללי כנעל. וזה בחינת שין של 3 ראשין ושין של 4 ראשין. כשיצאו ישראל ממצרים מבחינת פגם הברית, הוצרכו לספור 7 שבועות כנגד 7 ימים נקיים של נידה. כי יצאו מבחינת דם נידות כנל. ועל כן הם 7 כנגד 7 נקבי המוח, שהם בחינת 7 הנרות שצריכים לתקן אותם, אחר כך, כשמרימים את המוחין כנל. וכנגד זה הם 7 ימי אבלות, רחמנא ליצלן, כדי להמשיך המוחין שנסתלקו בשעת המיטה. כי עיקר המיטה הוא הסתלקות המוחין, כי החוכמה תחיה, כנל. וזה בחינת 7 ימים שצריך לספור את מי מת כנל. וזה בחינת 7 ראשין של השינין של שין של 3 ושין של 4. כנגד 7 נקיים כדי לתקן המוחין כנל. ועל כן הם נחלקים ל3 ול4. כי כך הם נחלקים המוחין, כי מתחילה קודם שנכנסים לפנים הם 3, ואחר כך כשנכנסים לפנים, אזי הדעת נתחלק ל2 ונעשים 4. וזה שמצינו שנחלקים גם כן 7 ימי אבלות ל3 ול4, כי 3 ימים הראשונים יש להם דינים חמורים יותר. וכן 7 ימים של מת צריכים הזה, השלישי ושביעי. 7 ימים של נקיים, של נידה, 3 ימים הראשונים חמורים יותר לעניין קטם. כי המוחין נחלקים גם כן כנל, ועל כן ב3 ימים הראשונים, הדין של כל אחד מהנעל חמור ביותר. כי אז עדיין לא התחילו המוחין להתקן כלל. אבל אחר כך כבר נמשכו המוחין ב3 ימים, והם קרובים להיכנס, על כן אחר כך אינו חמור כל כך. והנה מכל הנעל שתפילין הם בחינת תיקון הכללי שהוא תיקון הברית. ועיקר תיקון הברית הוא על ידי שלמות לשון הקודש כמו שכתב רבנו. וכן על ידי התפילין יתקן הדיבור של לשון הקודש כמו שכתב רבנו וכמו שפרש רשי. והיו לתותפות כתרגומו ויהון לשינונין. שכל הרעות המדבר בהנס נמצא שעל ידם ניתקן הדיבור. שמודים ומשבחים לאשי המטבח, שזה בחינת שלמות לשון הקודש. ועל כן, עיקר תיקון התפילין הוא על ידי אור הקלף. כי הקלף הוא של אור, וכן הבתים הם של אור. ואם עשם מזהב פסולים. כי עיקר שלמות לשון הקודש הוא על ידי לשון תרגום, על ידי שמעלין הטוב שבתרגום. וזה בחינת אור, כי האור הוא בחינת נוגה. כי הוא מעורב טוב ורע שהוא בחינת תרגום כנל. כי תרגום הוא גם כן בחינת נוגה כמבואר שם. ועל כן צריך לכתוב תפילין על האור וכן לתקנם על ידי האור כדי להעלות הטוב שבנוגה ללשון הקודש, כדי להשלים על לשון הקודש לקיים והיו לתותפות ותרגומו ויהון לשינונין כנל. ועל כן צריך לכותבם ולתקנם במין המותר דייקה, כי מין המותר הוא בחינת תרגום, בחינת נוגה. שמשם מעלין הטוב ללשון הקודש, אבל מינים האסורים הם בחינת הרע של השבעין לשונות, שצריך להכניעם די ככמבואר שם, בבחינת אימותו עליהם גחלים, עיין שם. וזהו שדקדקו רבותינו זכרונם לברכה, ותלו הדין שצריך להיות ממין המותר לפיך, המותר לפיך דייקה. כי זה בחינת אכילה דקדושה שזוכין להעלות ולהעיר האותיות שבדבר ההוא על ידי אכילה, שזהו בחינת שלמות לשון הקודש כמבואר שם בתורה תפילה לחבקוק. ועל כן אסרה התורה לאכול דברים האסורים, כי הם בחינת הרע של 70 לשון כנל. שם אין יכולים להעיר ולהתנוצץ האותיות, רק הדברים שהתיר התורה, שהם בחינת תרגום, הם נתקנים ומאירים האותיות שבהם על ידי האכילה שמעלין הטוב שבהם כנל. ועל כן צריכים התפילין גם כן להיות ממין המותר לפיך דייקה כנל. ועיין בתורה תפילה לחבקוק מניין שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. שם מבואר שעל ידי זה זוכין לשלמות לשון הקודש, על ידי זה זוכין שתהיה אכילתו ותענוגיו רק מתנוצצות האותיות שיש בדבר שאוכל, וזה עיקר תיקון האכילה בקדושה, עיין שם.